Yeah, mama, yeah, bibisha, sepela lokolo moninga, mobimba ye ye o. Tala lelonga na ke nanga, o mawa na kuzonga, o mawa na kuzonga. Atankaleo nakuya, atankaleo nakuzonga. Sirema bako tuna yo wapi mobalio, oyo tutela ki etolo ake wapio, yebisa bango e, ake akozonga e, naleli o, o kita sambo kato botama e, o toko kutana takaleo. Oh mama lila ah eh baka mwana ya mama batonyozo bayinga sedi kolona yo ye mama Tuna yo e wapi mobalio, oyo tutela ki etolo ake wapio, yebisa bango e, ake akozonga e, na leli o, oh, oh, kincha samboka to botama e, oh, toko kuta na tanka leo, oh, mama lila Anzaka mwana ya mama Awangana zali, lupanzo eto ninzo tulibisha nanga Banza kapenga, aywa ya zeli Nako nikole na ya butu na moye Ibisha nanga Bibi mwana kisanganye Naleli ya mama, naleli bibisa Yaka yaka mama, lubanzo ikoti zotu Aywa ya zili, atankale mama Kako mwana nana ya bibisa na Yaka ye mama posa na ya nano esili ngaite Bibi mwana kisanganye Yangori kambango, yangori kambango, sati matre kito. esili ngai te bibi mwana kisangani mama mama zonga nanda ko mama posa na yo na esili ngai te moke moke mama mama En avant, en avant, en avant, en avant.